Trójka, piątek, 14 kwietnia, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Za kółko tylko wypoczętym i tylko trzeźwym policja przed świętami zwiększa siły. W serwisie Trójki pytanie, czy 78-milionowa Turcja stanie się krajem rządzonym przez jednego człowieka. Będzie też Wielki Piątek w Kościele Katolickim. Na rogatkach miast, trasach szybkiego ruchu i skrzyżowaniach policja rozpoczyna akcję Wielkanoc 2017. Kierowcy muszą się liczyć z częstszymi kontrolami, a policja zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej dla pijanych. Patrole ruchu drogowego pojawią się zarówno na trasach wyjazdowych z Warszawy, jak również w rejonie centrów handlowych. No i jak co roku policjanci oczywiście będą sprawdzali stan trzeźwości kierujących pojazdami, będą zwracali uwagę również na prędkość, z jaką poruszają się pojazdy. Mówiła Edyta Adamus ze Stołecznej Policji w Warszawie. Prędkość znów mierzą fotoradary. W ubiegłym roku w trakcie weekendu wielkanocnego na drogach zginęły 22 osoby, a ponad 200 zostało rannych. 350 milionów złotych. Tyle resort rodziny chce przeznaczyć na zakładanie i utrzymanie żłobków w ramach programu Maluch Plus. Kwota wzrośnie więc ze 150 milionów złotych do 500 milionów, mówi wiceminister Stanisław Szwed. Jest propozycja, to pieniądze muszą się znaleźć w budżecie państwa i to jest też źródło dochodu. Też zastanawialiśmy się na wsparcie choćby dotyczące Funduszu Pracy. W tym zakresie w jakiejś części też wsparcie na zatrudnianie osób, które w żłobkach pracują. Pracodawcy mówią, że to bardzo dobrze, że rząd chce rozwijać opiekę żłobkową, ale dodają, że pieniądze nie powinny pochodzić z Funduszu Pracy. Pamiętajmy, że to są środki, które pracodawcy odprowadzają od każdego pracownika w wysokości 2,45 podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne. I te środki mają służyć aktywizacji osób bezrobotnych, mają służyć pomocy osobom w powrocie na rynek pracy, pomocy młodym ludziom w znalezieniu pierwszej pracy. Natomiast jeżeli my stworzymy z tego funduszu instrument finansowania wszystkiego, co się wiąże z szeroko pojętą polityką społeczną, no to się nie pozbieramy. Tyle doradca zarządu Konfederacji Lewiatan profesor Jacek Męcina. Według pracodawców sprawa pieniędzy na żłobki powinna być przedyskutowana na forum Rady Dialogu Społecznego lub na forum Rady Rynku Pracy. W serwisie Trójki teraz pytanie, czy 78-milionowa Turcja stanie się krajem rządzonym przez jednego człowieka. Turcy zdecydują o tym w niedzielnym referendum konstytucyjnym. Jeśli opowiedzą się za przekształceniem kraju w republikę prezydencką, oznaczać to będzie, że obecny prezydent Recep Tayyip Erdoğan może nimi rządzić nawet do 2029 roku, mówi Mateusz Chudziak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Wzmocnione zostaną kompetencje prezydenta jako głowy państwa, bo w tej chwili on ma bardziej ceremonialne funkcje. Rządzi de facto i tak, przy czym nie jest to stan prawny. I drugą sprawą jest to, że wzmocniona zostanie kontrola prezydenta nad sądownictwem tureckim. Sondaże wskazują na lekką przewagę zwolenników reformy, ale opinie są podzielone. Wychodzi na to, że tym krajem nie mogą rządzić dwie osoby, premier i prezydent. Żaden z nich nie może sam podejmować decyzji, więc będę głosować na tak, żeby zapobiec koalicjom rządowym i zapewnić, że kraj będzie podejmował stanowcze decyzje. Mówię nie, bo nikomu nie daję tyle władzy i zaufania, nawet mojemu mężowi, ojcu ani memu dziecku. To bardzo proste. Reforma ma znieść urząd premiera i zwiększyć uprawnienia prezydenta wobec parlamentu. Wielki Piątek w Kościele Katolickim to dzień powagi, skupienia i postu. Po południu odprawiana jest liturgia męki pańskiej, podczas której adoruje się krzyż. Nie jest odprawiana Eucharystia. Śmierć Chrystusa na krzyżu przewartościowała rzeczywistość, mówi biskup Grzegorz Ryś. Na pewno to, co się stało dzięki temu, że Chrystus umarł na krzyżu, kompletne przewartościowanie. Znaczy ten krzyż, który był narzędziem hańby i znakiem odrzucenia i wręcz klątwy, stał się znakiem błogosławieństwa dla wszystkich, jednak jest znakiem ideału miłości bez granic. Chrystus dokonał tu kompletnego przewartościowania. Chrześcijaństwo jest czymś takim. Wielki Piątek wierni modlą się podczas specjalnych nabożeństw. Uroczystości są bardzo skromne, milczą dzwony i organy. Nie śpiewa się pieśni. Przez cały dzień katolików obowiązuje ścisły post. To był serwis Trójki. Piątkowe popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na Podlasiu deszczu ze śniegiem i śniegu. Możliwe burze, którym towarzyszyć się może krupa śnieżna. Wysoko w górach słabe opady śniegu, wszędzie porywisty wiatr. Od 6 stopni na północnym wschodzie do 10 w centrum i 12 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Ekspres automatyczny DeLonghi Primadonna. cichym młynkiem oraz 3 kg kawy od producenta za jedyne 3699 zł. Szukaj więcej okazji na mediamarkt.pl. Postanowiłam się odchudzić. Przeszłam na dietę, ale ciągle jestem głodna. A ja nie wytrzymałam bez podjadania. Nie potrafię sobie odmawiać jedzenia. A ja ważyłam za dużo. Ale odkryłam suplement diety Simplik. Sposób na odchudzanie bez wyrzeczeń. Simplik to pyszny koktajl. Zapewnia uczucie sytości, a do tego zawiera proszek z opuncji figowej, który wspiera odchudzanie. Zmniejsza apetyt, wspomaga metabolizm tłuszczów i ułatwia kontrolowanie wagi ciała. Simplik pomógł mi w prosty sposób zrzucić zbędne kilogramy. Simplik. Chudnij do syta. Dostępny w aptece. No, to już kolejny do pańskiej kolekcji. Pełna kultura. A jak? Czytanie poszerza horyzonty. Poza tym, kto czyta, nie błądzi. Panowie, ja się śpieszę, a wy tu o kulturze. A pani to już odebrała kod promocyjny na swojego audiobooka? No właśnie. Teraz na stacjach Orlen pełna kultura. Kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellery dla każdego. Lewy, jak został królem, dziewczyna z pociągu, niesamowite przygody 10 skarpetek i wiele innych. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Mateusz Pospieszalski Quintet, album Tralala. Alternatywa jazzu z elementami folku i rocka. Ciekawe teksty Wojtka Waglewskiego, Adama Nowaka i Mateusza Pospieszalskiego. Jestem czerwco. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Wielkanoc ma być zimna i deszczowa, ale mimo to może być wyjątkowa, bo w gronie rodzinnym możesz wypróbować pakiety telewizji NC+. Tylko teraz, zamawiając NC+, możesz bez opłat do końca tego miesiąca testować nawet 143 kanały. A jeśli nie będziesz zadowolony, możesz bez żadnych konsekwencji zrezygnować do 30 kwietnia. Nie przegap takiej okazji. Już dziś odwiedź punkt sprzedaży. Dotyczy dedykowanych promocji kampanii urodzinowej NC+. Warunki promocji testuj w kwietniu dostępne na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Zosiu, czujesz? Ale ładnie pachnie. Coś się święci. W Żabce produkty poświęcone na wielkanocny stół. Jaja Farmio z wolnego wybiegu, klasa L, 8 sztuk za nie więcej niż 5,49. Żabka. Mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś przez cały dzień jesteśmy w Jerozolimie. Droga Krzyżowa, Jerozolima 2017. Kolejne stacje współczesnej drogi krzyżowej przemierza z mikrofonem Marcin Gutowski. Przy siódmej stacji Via Dolorosa przecina główny suk, staromiejski arabski bazar. To tutaj Jezus miał po raz drugi upaść pod krzyżem. Moją uwagę przykuwają mężczyźni w uliczce nieopodal. Siedzą na plastikowych krzesłach przed zakładem fryzjerskim. Przysiadam się. Try to cut your hair here. Spróbuj się tu ostrzyc. To dobry fryzjer. Naprawdę. So good. Really? Przekonuje jeden z panów. Pytam, czy nie podoba mu się moja fryzura. Odpowiada niestety szczerze. Little bit. Little bit. It's okay. Okay. What is your name? My name is Faruk. Jestem Faruk. To dobre miejsce, dlatego trzeba czekać prawie godzinę. Ale warto. Przemyśl to jeszcze. Może jednak skorzystasz. Na pewno nie chcesz? Na pewno? I will think about it. Obiecuję, że przemyślę tę sprawę. Pytam jednego z oczekujących, ile kosztuje taki luksus. 30 shekels. Dowiaduję się, że 30 szekli. Wchodzę do salonu. Hello. Hello. Here's the barber too. Thank you. From Poland. Poland, dzień dobry. Mimo miłego powitania, niepokój budzi widok głowy arabskiego mężczyzny, któremu weseli fryzjerzy właśnie golą głowę. Spływa krwią. To takie hobby. Chyba nie zdecyduje się na usługę, ale porozmawiać zawsze miło. No, prawie zawsze. Lubisz Palestyńczyków? Lubię. A Żydów lubisz? Generalnie lubię ludzi. Po tej nieprzyjemnej, acz dość często spotykanej w tej części miasta deklaracji, jak gdyby nigdy nic, następuje ponowne pytanie o usługę. You want to cut your hair? No, thank you. I cut you Versace, Kocim. Tak, wyposażony w katalog, poznaje nazwy i wzory kolejnych męskich fryzur w stylu, mówiąc najdelikatniej, dość egzotycznym. Okazuje się, że jest coś, co pobudza jerozolimskich Arabów, a przynajmniej fryzjerów, nawet bardziej niż niechęć do żydowskich sąsiadów. Droga Krzyżowa, Jerozolima 2017. Do Jerozolimy wrócimy za godzinę. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański. Ja wiem, w Państwa domach już świąteczna atmosfera, ostatnie przygotowania, ale ten Wielki Piątek to jest czas refleksji i myślę, że spotkanie dzisiaj z gościem Godziny Prawdy może Państwu takich refleksji dostarczyć, bo jest to człowiek, który potrafi zdobywać szczyty, zarówno te najwyższe góry świata, ale także chyba szczyty własnych możliwości. Adam Bielecki, himalaista, dziś gościem Godziny Prawdy. Witaj, Adamie. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Rzeczywiście masz takie poczucie, że potrafisz zdobywać nie tylko szczyty gór, ale także osiągać szczyt własnych możliwości, uchodzić w środowisku himalaistycznym za niezwykle mocnego faceta. Ja chyba w ten sposób o tym nie myślę, to znaczy... Na każdej wyprawie daję z siebie wszystko i rzeczywiście zbliżam się do tych granic moich możliwości, ale każde wejście bardzo dużo mnie kosztuje. Gdzieś tam po drodze zyskałem taki przydomek maszyny. Bardzo nie lubię tego określenia, bo mam poczucie, że ono mnie trochę dehumanizuje i przecież te wartości i estetyczne, i międzyludzkie są dla mnie bardzo ważne w moim chodzeniu po górach. I nie tylko aspekt sportowy mnie w tym wspinaniu pociąga. A czy mam nadludzkie możliwości? No na pewno nie, na pewno nie. Wiele razy byłem bardzo zmęczony, zupełnie normalnie odczuwam zimno. Na takiej wyprawie ja wcale się nie czuję mocniejszy od kolegów i też muszę walczyć o to, żeby nie stracić tej motywacji, żeby wejść na ten szczyt. A byłeś blisko takiej granicy tych możliwości, że wiedziałeś, że one są tak naprawdę na wyczerpaniu i że ta natura bierze górę nad tobą? Myślę, że tak, że parę razy byłem blisko krawędzi mojej wytrzymałości, chyba najbliżej na wyprawach zimowych. Ale nie tylko, bo tak naprawdę te stany wyczerpania organizmu, głodu, odwodnienia po prostu są integralną częścią wyczynowego uprawiania alpinizmu, ale odnajduję je też w innych aktywnościach, jak na przykład ultramaratony, które zacząłem biegać od jakiegoś czasu. Fajne są to ultramaratony, bo to jest taki ekstremalny wysiłek, ale w przyjaznych okolicznościach. To znaczy zawsze można sobie powiedzieć, ach, szanie, dalej nie biegnę i zejść z trasy. Na tym polega różnica pomiędzy bieganiem a górami. W górach nie mamy takiej możliwości. Jeżeli idziemy do ataku szczytowego, to po prostu musimy sami sobie poradzić. Zejść niby można zawsze, tylko czasami tak. To schodzenie jest trudniejsze niż wejście na szczyt. Znaczy, no nie można powiedzieć, nie, już mi się nie chce, zabierzcie mnie do domu. No bo trzeba do tego domu dotrzeć i z tej góry zejść jeszcze. A jak jest z lękiem przed śmiercią? Czy... Twój poziom lęku przed śmiercią jest inny niż normalnego zjadacza chleba? Trudno mi powiedzieć, jaki jest lęk przed śmiercią przeciętnego zjadacza chleba, ale... No na ogół wszyscy się bardzo tego boją. Ale wydaje mi się, że nie. Myślę, że my wspinacze tej śmierci też się boimy. Może częściej z tą śmiercią obcujemy, więc jest ona dla nas źródłem refleksji i często o niej myślimy. No niestety nie da się kilkanaście lat, jak to w moim przypadku, uprawiać wyczynowo wspinaczki i nie znać nazwisk kolegów, których już z nami nie ma. To jest ciemna strona tego sportu. Jest on bardzo, bardzo niebezpieczny. Aczkolwiek śmierć to nie jest coś, co można oswoić i za każdym razem, jeżeli ktoś z naszych partnerów nie wraca z wyprawy, no to jest to taka sama tragedia. Adam, Zapraszam Cię do rozmowy o Twoim życiu, o Twoich sukcesach, o trudnych chwilach także w Twoim życiu, których nie brakowało, bo wydaje mi się, że taki dzień jak dzisiaj, Wielki Piątek, sprzyja takiej właśnie dobrej męskiej rozmowie o ważnych sprawach. Ja Ci gdzieś tam zazdroszczę oczywiście Twoich doznań, Twoich przeżyć, być gdzieś tam na 8000 metrów. Wszedłeś już 4 razy na taką górę, a ciągnie Cię znowu, bo lada moment wyjeżdżasz na kolejną wyprawę. Tym razem szczyt nazywa się Cho-Oyu, ale spróbujmy zacząć od początku, jak to zwykle bywa. Bo jako mały chłopak wychowywany na Górnym Śląsku, w Tychach, wcześniej złapałeś takiego bakcyla, że chcesz być wspinaczem. Tak, to jest jakaś dziwna historia i nikt tak naprawdę nie wie, skąd to się wzięło, że ten chłopak 8-9-letni na pytanie, kim chce zostać w przyszłości, odpowiadał alpinistą. Czy to prawda, że twój ojciec powiedział, synu, możesz być kimkolwiek chcesz, byle nie górnikiem? Tak, to prawda i myślę, że to jest historia z morałem. Uważaj, czego sobie życzysz. Oczywiście no, nie powiem nigdy swojemu synowi, możesz zostać kim chcesz, byle nie himalaistą, bo strach pomyśleć, co może wymyślić. A już masz syna, jest na świecie Tymek, w drodze jest twoja córeczka, której jak chcesz na imię? Radochna. No tak, bo skoro Dobrochna to twoja żona, mama, to córka będzie Radochna. Z radością powitać tak. Ją na świecie. Powiedz, jak to było w tej szkole podstawowej, bo tam się fatalnie czułeś. Z tego, co piszesz w swojej książce, to bardzo źle wspominasz czas podstawówki. Od dziecka byłem nadpobudliwy i wysiedzenie 45 minut na lekcji było trudne. To jeszcze były czasy, kiedy ADHD nie było diagnozowane. Pewnie jakby było, to ja bym taką etykietkę dostał. Rzeczywiście, ta podstawówka, ja słabo wspominam ten okres. Nie bardzo się dogadywałem z kolegami. Nie najlepiej grałem w piłkę, słabo się biłem. I chciałem zostać alpinistą, co oczywiście nie znajdowało zrozumienia u moich rówieśników. Dużo lepiej wspominam okres licealny, kiedy już rzeczywiście zacząłem się wspinać i te góry zaczęły dawać mi niesamowitą energię. Zaczęły mi dawać taki ładunek pozytywny, uśmiechu, którym obdzielałem innych ludzi. I to jakby przysparzało mi znajomych. Nagle się okazało, że jestem bardzo towarzyską osobą, która fajnie się wśród rówieśników odnajduje. Kiedy właśnie poczułeś, że to będzie dla ciebie taka na całe życie historia, że to nie jest tylko pasja pod tytułem wyjadę sobie, powspinam się, tylko że jest coś w tych górach, co czyni cię człowiekiem uzależnionym. Ja to wiedziałem od zawsze i myślę, że mam w życiu bardzo duże szczęście, bo to niezwykle istotne, żeby posiadać jakąś pasję, żeby mieć jakiś sens w życiu. I ja ten sens odnalazłem bardzo wcześnie i uważam, że to jest bardzo duży przywilej i bardzo się cieszę, że nigdy nie musiałem się zastanawiać, co ja chcę w życiu robić, a jakie studia wybrać, a jaki zawód, a co. Ja od początku wiedziałem, że chcę zostać alpinistą, że chcę zostać himalaistą. A powiedz, jak pierwszy moment był takiego zderzenia z twardą, górską rzeczywistością, kiedy potwornie zmarzłeś, kiedy marzyłeś o tym, żeby się owinąć ciepłą kołdrą i wypić kubek gorącej herbaty, a nie miałeś na to możliwości, to nie pomyślałeś sobie, Adam, chyba trochę przesadzam. Wiesz co, jak wychowany na tej literaturze podróżniczej, Szklarski, Fiedler, Kurut, Jack London, pragnąłem tej przygody i cieszyłem się, jak jest trudno, jak wieje, to dopiero miałem poczucie, że to jest to. I trochę tak szukasz guza, co? Lubisz. Już nie, ale jako ten dzieciak myślę, że tak, że szukałem tej przygody, szukałem tej adrenaliny i jak dzisiaj ktoś mnie pyta, Adam, nie boisz się, no przecież robisz zimowe wejścia na 8000, to jest strasznie niebezpieczne. To ja od razu mam taką refleksję, że to nie sam cel decyduje o tym, jak coś jest niebezpieczne, tylko to, jak jesteśmy przygotowani do jego realizacji. Mówiąc wprost, moje pierwsze 3 lata wspinania w Skałkach i w Tatrach były dużo bardziej niebezpieczne niż te ekstremalne wyjścia, które dzisiaj robię, bo byłem po prostu młodym dzieciakiem, który miał pstro w głowie, wielkie marzenia, absolutny brak wyobraźni, kiepski sprzęt, za to potężną ambicję i potężny głód wspinania i myślę, że tak naprawdę te pierwsze 3 lata, one były kluczowe. Zresztą też ładna anegdotka, bo podczas swojego pierwszego sezonu wspinaczkowego w Tatrach w wieku 15 lat usłyszałem słowa, jak się w ciągu 3 lat nie zabijesz, to będziesz z ciebie świetny wspinacz. Te słowa zapadły mi w pamięć i myślę, że to był jeden z takich pierwszych znaków, że to, co robię, jest niebezpieczne. Tak, ale był dobry sygnał. Przeżyj chłopie 3 lata, to wtedy dopiero pogadamy, bo będziesz wiedział, na czym polega ryzyko. Zaczniesz doceniać pewne rzeczy, prawda? I to jest dokładnie to, o czym mówisz. Nawet bym powiedział tak, że ja rozpalony tym marzeniem o 8000, myślałem, że jak wszedłem na to 7000 w wieku 17 lat, no to lada moment wkroczę na ten ostatni szczebelek górskiej drabiny i przekroczę tą magiczną dla mnie granicę 8000 metrów. No i tutaj dostałem lekcję pokory od życia, bo 11 lat upłynęło od czasu wejścia na Handengri do czasu wejścia na mój pierwszy 8000 na Makkalu. Natomiast jak patrzę na to z perspektywy czasu, to myślę, że to dobrze, że w wieku 19, 20, 21 lat nie pojechałem w te Himalaje, bo mam takie niejasne przeczucie, że mogłaby to być błyskotliwa, ale krótka kariera wspinaczkowa. A powiedz, pamiętasz tę lawinę, która cię przykryła kiedyś? To było chyba właśnie na tych 7000. Dobrze cię zmuciło, ale ten moment, jak się wygrzebałeś ze śniegu, jak zacząłeś sprawdzać, jak się nazywasz, czy masz ręce, czy masz nogi, pamiętasz ten moment? No tak, oczywiście trudno zapomnieć swoją pierwszą lawinę. Ta sytuacja, o której mówisz, miała miejsce podczas próby wejścia na pik Lenina. Miałem wtedy 17 lat. Na wyjazd pojechałem między innymi z moją siostrą Agnieszką Bielecką. Z całej ekipy, nie szczególnie mocnej, trzeba to przyznać, tylko my dotarliśmy do ostatniego obozu. I to była moja pierwsza taka duża wyprawa. No i też jak sobie dzisiaj o tym pomyślę, to w taką pogodę, jaka wtedy panowała, ja bym w ogóle nie wyszedł z namiotu. No ale wtedy mam tą swoją szansę. Chcę wejść na pierwszą dużą górę. Ruszyliśmy do ataku szczytowego. Moja siostra, kierowana rozsądkiem, zawróciła po chyba godzinie, bo była fatalna pogoda, zerowa widoczność, silny wiatr. Po kilkunastu chyba godzinach ja stwierdziłem, że wiatr jest tak silny, że nie jestem w stanie się wspinać granią. W związku z czym strawersowałem na północną ścianę, żeby się ochronić przed wiatrem. No i w pewnym momencie usłyszałem taki charakterystyczny trzask. Zobaczyłem linię oberwania lawiny 2-3 metry powyżej mnie. I to mnie uratowało, bo ja byłem na samym szczycie tej lawiny. Jakby grunt usunął mi się spod nóg. Straciłem przytomność podczas tego lotu. Jakby pamiętam, że wciągnęło mnie pod śnieg, wypluło, znowu mnie wciągnęło i znowu wyleciałem w powietrze. Zrobiłem chyba ze 2 salta i dalej już nic nie pamiętam. Kolejne, co pamiętam, to śnieg nade mną. No i oczywiście, jak otworzyłem oczy i zobaczyłem ten śnieg, to w głowie stanęły mi wszystkie te historie o zasypaniu przez lawinę, więc ja takim panicznym wręcz ruchem po prostu rozrzuciłem ręce, no i okazało się, że nade mną jest warstewka 5 centymetrów może śniegu. Więc miałem bardzo duże szczęście, nie zostałem przysypany, ale ja taki normalny do końca to wtedy nie byłem, bo wiesz, co ja zrobiłem. Rzeczywiście się pozbierałem, stwierdziłem, że no, ręce całe, nogi całe, nazywam się Adam Bielecki, jestem w Pamirze, próbuję wejść na 7000 pik Lenina, wszystko się zgadza. No to co? Co miało spaść, to spadło, idziemy do góry. Nie wszedłem wtedy na szczyt, bo go nie znalazłem. Widoczność była tak słaba, że po prostu się pogubiłem, nie wiedziałem, gdzie iść. Wróciłem do namiotu, a żeby było jeszcze zabawniej, to następnego dnia chciałem znowu iść do szczytu, na co moja siostra już powiedziała, że nie, absolutnie musimy schodzić, ona już ma dosyć i się wycofujemy. No, twardy jesteś rzeczywiście, ale tak mówią, że jak spadniesz z kobyły i nie wsiądziesz natychmiast z powrotem, to już nigdy nie będziesz chciał, bo będziesz się bał. A tutaj, tak jak powiedziałeś, przemuciło cię, otrzepałeś się, idę dalej. Adam, zagrajmy pierwszą piosenkę, bo już za chwilę pójdziemy razem z tobą na Gaszerbrum pierwszy. To był twój ogromny sukces sportowy. Ośmiotysięcznik w Karakorum. Jaką piosenkę wybierasz? Morgan Heritage, Get On Board, Trochę Słońca. Get on board, it's the last leading and Yanayom in this Rasta revolution. Get on board, the Papa Jana Rasta found a trumpet song in this Rasta revolution. Get on board, it's the last leading and Yanayom in this Rasta revolution. Get on board. Rastafari is gathering Jah people. Then he lost the vision along the way, but I pray this generation is here to stay. Kasate, kasate. cafe, back where we keep man. Cassafe, cassafe, don't confuse in Japan. Now go waste no more time. New Jerusalem is the focus on our mind in this Rasta revolution. Get on board. This is the city leading on Yanayo in this Rasta revolution. Get on board. A Papa Jana Rasta Farai trumpet sound in this Rasta revolution. Get on board. So let us humble to his teaching. Oh yeah, I know it is real. The revolution has started. Oh yeah, prophecy it I reveal. Get ready for the final ceiling. Oh Lord, in this Rasta revolution, get on board. King Selassie leading on Yanayo. In this Rasta revolution, get on board. In this Rasta revolution, get on board. This is how they lead in Ayanayo. In this Rasta revolution, get on board. Papa Jana Rastafari jump it so. Rastafari son and call Ayanai. From Mount Zion place for Ayanai. Mount Zion gates are open wide. Rastafari, son and call Ayanai. From Mount Zion place for Ayanai. Mount Zion gates are open wide. Przed nami fascynujące zdobycie Gasherbrumu I. To był rok 2011, zima. Powiedz mi, Adam, skąd ta fascynacja w Polsce zimowym himalaizmem? To jest jakaś specjalność polska właśnie. Szukanie czegoś ekstremalnie trudnego, bo ja rozumiem, że wchodzicie na góry, bo one są. Nie pyta się was o to, dlaczego tam idziecie, ale dlaczego zimą? Wydaje się pytanie zasadne. Bardzo się cieszę, że nie każesz mi odpowiadać na pytanie, po co chodzę po górach. Doceniam. Jest cały szereg różnych wyjaśnień, dlaczego to Polacy zimą są po prostu najlepsi. Do mnie przemawia takie tłumaczenie, że w momencie, kiedy Polacy w końcu zyskali możliwość wyjazdu z kraju, oczywiście ze względu na sytuację polityczną, to era podboju 8000ników była już zakończona. Wszystkie 14 szczytów powyżej tej wysokości zostały zdobyte w latach 1950-1964 i przed Polakami stanął taki problem, kurczę, co zrobić, żeby zapisać się w historii podboju tych gór najwyższych. I tutaj pojawia się kluczowe dla tej historii nazwisko Andrzeja Zawady, faceta, który wymyślił coś takiego jak himalaizm zimowy. Sir Edmund Hillary, pierwszy zdobywca Everestu z 1953 roku, twierdził, że zimą powyżej 8000 metrów człowiek nie jest w stanie przeżyć. Mylił się. I Andrzej Zawada był tą osobą, która udowodniła, czy która wiedziała, że to po prostu nie jest prawda. I Andrzej tak naprawdę wymyślił bardzo prostą rzecz. We wszystkich górach świata tak to wygląda, że najpierw robimy pierwsze wejście na szczyt. Później robimy przejścia kolejnych grani i ścian, robimy coraz trudniejsze drogi. Później jest pierwsze wejście zimowe na szczyt i pierwsze przejścia zimowe tych poszczególnych dróg. Tak było w Tatrach, tak było w Alpach, tak było na Kaukazie, tak było w Andach. Andrzej powiedział, ten sam los czeka w Himalaje w przyszłości. I rzeczywiście sam Andrzej we własnej osobie razem z statkiem piotrowskim na noszaku w górach Hindukusz przekroczyli jako pierwsi ludzie 7000 metrów zimą. Krótko później pojechali na wyprawę na lodce. To miała być pierwotnie wyprawa jesienna, natomiast to były czasy, kiedy te wyprawy trwały pół roku. I zanim oni dotarli do bazy, z różnych powodów, książkę można o tym napisać, w każdym razie w momencie, kiedy dotarli do bazy, to wszystkie inne wyprawy kończyły już swoją działalność. Polacy oczywiście nie mogli powiedzieć, no spóźniliśmy się, wracamy do kraju i spróbowali na to lodce wejść. To się nie udało, ale człowiek po raz pierwszy przekroczył wtedy 8000 metrów zimą. Tak, no w ogóle zdaje się, że tylko ta jedna diabelska góra, K2, pozostaje niezdobytą zimą. Wszystkie pozostałe już były zdobyte zimą, tak? Tak, wszystkie ośmiotysięczniki mają wejścia zimowe. Polacy zrobili większość z nich. No, została ta jedna bardzo trudna góra K2. I muszę ci powiedzieć, że to by była przepiękna historia, gdyby Polacy zamknęli ten rozdział podboju ośmiotysięczników zimą. No bo przecież pierwszym zdobytym zimą szczytem był Mount Everest, najwyższy. Pewnie się tam widzisz jakoś w swoich marzeniach kiedyś. No ale wracajmy na ten Gasherbrum pierwszy, twój wielki sukces. Miałeś wtedy już prawie 30 lat. To była wyprawa zorganizowana znakomicie. Tak, 11 co do wysokości góra na ziemi, Gasherbrum pierwszy, znajdująca się w Karakorum. I to jest dosyć ważne rozróżnienie, bo spośród tych 14 ośmiotysięczników 4 znajdują się w Karakorum, 10 w Himalajach. W Karakorum jest dużo bardziej surowy klimat. W liczbach to wygląda tak, że jest średnio o 10 stopni Celsjusza zimniej niż w Himalajach, a wiatry są średnio o 40 km na godzinę silniejsze. Wyprawa na Gasherbrum pierwszy zorganizowana przez Artura Heisera, założyciela programu Polski Himalajzm Zimowy, programu, który miał na celu kontynuowanie tego dzieła Andrzeja Zawady, Podboju Gór Najwyższych Zimą. W momencie, kiedy program został powołany, jeszcze 5 szczytów wciąż nie miało tego zimowego wejścia. No i w ramach programu udało się 2 ośmiotysięczniki zimą dla Polaków zdobyć. Jak to się stało, że szef tej wyprawy, Artur Heiser, wziął ciebie, Adama Bieleckiego? W ramach programu Polski Himalajzm Zimowy były organizowane 2 rodzaje wypraw. Po pierwsze, wyprawy unifikacyjne, czyli takie wyprawy, gdzie bierzemy młodych, zdolnych wspinaczy, dajemy im aparat logistyczny, finansowy, ażeby mogli pojechać w Himalaje i uczyć się tego wysokogórskiego rzemiosła od najlepszych. I ja też dołączyłem do składu takiej wyprawy na Makkalu, pół roku przed Gasherbrumem pierwszym, gdzie udało się wejść na szczyt, 5 co do wysokości góry na ziemi. No i Artur był na tyle zadowolony z mojej postawy na Makkalu, że zaprosił mnie do udziału już w tej właściwej wyprawie zimowej na Gasherbrum pierwszy. I jak to bywa w Himalajach zimą, cały czas jest czekanie na okno pogodowe, prawda? To musi być strasznie trudne dla was. Jesteście jak te harty, które są gotowe do biegu, ale nie mogą wystartować. To jest bardzo trafna uwaga. I Wojtek Kurtyka kiedyś powiedział o himalajzmie zimowym, że to jest sztuka cierpienia. Ja często myślę, że to nie jest sztuka cierpienia, tylko przede wszystkim sztuka czekania. Wspinacze mają dużo energii. Najczęściej są nadpobudliwi. A tu nagle 2 tygodnie uwięzieni w bazie, gdzie tak naprawdę nie ma nic do roboty. Temperatura głębokiego mrożenia. Czytać ciężko, bo przewracać stronę nawet w książce trudno. Na jakiej wysokości ta baza była? Baza była na wysokości prawie 5000 metrów. No, czyli się całkiem wysoko. Oddycha, co? Tak, to mamy połowę ciśnienia z powierzchni ziemi. I to czekanie jest bardzo trudne jeszcze z jednego względu. Bo łatwiej się czeka na coś, co w końcu ma przyjść. Natomiast my zimą nie wiemy, czy to okno w ogóle się pojawi. Bardzo frustrujące jest takie czekanie na okno, które może przyjdzie, może nie przyjdzie. I to jest taki trudny element tego wspinania zimowego, coś, co sprawia, że ono jest bardzo niewdzięczne, bo to też nie jest tak, że my przyjeżdżamy przecież na górę i od razu idziemy do szczytu. Nie, my się musimy zaaklimatyzować, założyć te kolejne obozy, ciężko pracować przez ponad miesiąc, przez kilka tygodni nad tym, żeby przygotować nasze organizmy i górę do wejścia. A niewdzięczne jest to dlatego, że nawet nie wiemy, czy w ogóle dostaniemy szansę, aby zaatakować szczyt, bo w ciągu całego sezonu zimowego takich dni, które umożliwiają wejście na wierzchołek, no to jest 3, 5, może 7. Przeciętna temperatura na wierzchołku 8000 w Karakorum to jest między minus 40 a minus 50 stopni Celsjusza. Natomiast średnia siła wiatru to jest około 150 do 250 km na godzinę. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie się wspinać w takich warunkach. No i te okna pogodowe to są tak naprawdę bardzo krótkie okresy czasu, kiedy ta siła wiatru spada do akceptowalnego przez nas poziomu 30-40 km na godzinę. A powiedz, kto trzyma ten pistolet startowy? Czy to jest właśnie szef wyprawy, który widzi tych swoich chłopaków gotowych do wyjścia? Już jesteście w bazie, już są 3 obozy na przykład wytyczone. No i teraz jest pytanie, puścić ich czy nie puścić? Kto bierze odpowiedzialność? Jestem przekonany, że to jest ten moment. To jest bardzo trudna sprawa i to jest często pomijany aspekt w rozmowach o himalajzmie, właśnie ten aspekt taktyczny. To jest rozgrywka, niczym jakaś gra wojenna, no bo mamy taką sytuację, że no mamy tutaj 2-dniowe okno pogodowe, ale takie sobie i teraz możemy spróbować zaatakować, bo być może to jest ostatnia szansa, żeby wejść na szczyt, ale jeżeli nie damy rady, bo ten wiatr będzie za silny, no to będziemy musieli zejść i się zregenerować. Jeżeli w tym czasie pojawi się lepsza pogoda, to my nie będziemy mieli dość siły, żeby ją wykorzystać. Czy teraz przepuszczamy to okno pogodowe i czekamy na lepsze, czy próbujemy wykorzystać to, co nam natura dała. Bardzo trudne decyzje, które często decydują o powodzeniu bądź nie wyprawy i to jest rola kierownika. I teraz jest kwestia tego, jaki kierownik przyjmie styl zarządzania. Czy autorytarny, Bielecki, Małek, robicie to, to i to. Czy taki, jaki przyjmował bardziej Arthur Heiser, dyskusji, gdzie ostatnie zdanie należy do kierownika. Mi najbardziej chyba taki system właśnie odpowiada. Z kolei Krzysiek Wielicki na przykład jest takim kierownikiem, który raczej nie podejmuje takich decyzji, w porozumieniu z zespołem wypracowuje strategię. Także są różne style zarządzania. Prawda? No wreszcie nastąpił ten moment wobec tego, że po dyskusji Arthur Heiser mówi: idziecie. To teraz masz 1,5 minuty, żeby nas zabrać na szczyt Gaszerbluma pierwszego. Opowiedz, jak to było. No, to nie jest tak, że my od razu idziemy do szczytu, bo po pierwsze najpierw musimy dojść do jedynki. Musimy dojść do dwójki, do trójki. Trójka była na jakim Trójka poziomie? Była na siedmiu tysiącach gdzieś. I tam się jeszcze śpi. I tam to jest się... ostatnie miejsce, gdzie śpisz w namiocie. Ten atak szczytowy to był majstersztyk taktyczny. Dlatego, że pierwotnie najlepsze okno pogodowe miało być 8 marca. Ale samego 7 marca my nie daliśmy rady dojść do ostatniego obozu. Za silnie wiało. Więc musieliśmy się cofnąć i ten dzień najlepszej pogody, 8 marca, my zużyliśmy na to, żeby w ogóle dotrzeć do ostatniego obozu. I mieliśmy prosty wybór. 9 marca wiedzieliśmy, że do godziny 12 jest ładna pogoda, od 12 zaczyna się wzmagać wiatr, od 14 będzie wiało 80-90 km na godzinę. Na tej wysokości dla nas to jest śmierć w ciągu kilkunastu minut z wychłodzenia. Więc my wiedzieliśmy, że mamy czas gdzieś tak do 12. Stara, niepisana zasada himalajzmu zimowego mówi, że w nocy się nie wychodzi, bo jest po prostu za zimno. My nie mieliśmy wyjścia, no i musieliśmy tą zasadę złamać. Wystartowaliśmy o 12 w nocy, po 8 godzinach byliśmy na szczycie o godzinie 12, wtedy kiedy ten wiatr się wzmagał, my już byliśmy z powrotem w obozie. Także taki szybki strzał na wierzchołek i też złamanie zasady, które no, zamieniliśmy w sukces. No ale jak nocą się wam szło? Nie musieliście mieć światło? Latem... To jest standardowa praktyka, że wychodzi się nocą. Zimą nie, ze względu na tą niską temperaturę. My jesteśmy przyzwyczajeni do wspinania się w świetle czołówki, czyli takiej latarki zakładanej na głowę. No było zimno, było zimno. Ja zawsze mówię, że wspinanie, atak szczytowy na 8-tysięcznik zimą, to jest kwestia uwzględnienia trzech czynników. Pierwszy czynnik to jest wydolność oddechowa. Drugi czynnik to jest szybkość marszu. I trzeci czynnik to jest zimno. I teraz, jeżeli pójdziemy za szybko, no to oczywiście łapiemy zadyszkę, więc musimy się zatrzymać. I wtedy wchodzi w grę ten właśnie trzeci czynnik, czyli zimno. Jeżeli stoimy 2-3 minuty, wszystko jest w porządku. Po 4-5 zaczyna nami telepać z zimna. Po 8-9 to jest ostatni moment, żeby po prostu ruszyć. Mi osobiście nie zdarzyło się na wysokości powyżej 7,5 tysiąca metrów zimą zatrzymać na dłużej niż 12-15 minut. To jest już po prostu bardzo niebezpieczna sytuacja, dlatego że my, pomimo tych bardzo ciepłych kombinezonów puchowych, idąc, bardzo się grzejemy. W momencie, kiedy stajemy, no to natychmiast po prostu ta mokra bielizna nas wyziębia. Była euforia na szczycie? Nie, na szczycie nie ma czasu na euforię, jest olbrzymia koncentracja. Pierwsze uczucie to jest ulga i radość, że już nie trzeba iść dalej do góry, a drugie uczucie to jest najczęściej lęk przed zejściem. Każdy himalaista wie, że wejście na szczyt to dopiero połowa drogi i to ta łatwiejsza połowa, bo jeszcze jesteśmy, mam więcej sił, łatwiej się skoncentrować. Nie tylko w górach, ale i w mieście, jak ludzie wracają z długiej trasy, to wszyscy wiemy, że najwięcej wypadków zdarza się pod samym domem. I podobnie jest w górach. 80% wypadków zdarza się w zejściu. I ja mam tego pełną świadomość, dlatego taki strzał adrenaliny i spięcia i stresu ja dostaję właśnie na wierzchołku. I mówię: Bielecki, teraz się musisz skoncentrować, skoncentruj się. Mówię często do siebie podczas wspinaczki. I dla mnie to jest ten moment najwyższego napięcia. Właśnie zejście. Radość, szczęście, euforia, to jest dopiero w bazie. Tak, a czasami to zejście jest dramatyczne, o czym za chwilę nam opowiesz, bo Broad Peak to kolejne wyzwanie, które podjąłeś. Adam, gramy. Pink Floyd, mój ukochany zespół i One of These Days. We'll be right back. Adam Bielecki, znakomity polski himalaista, człowiek, który traktuje to jako zawód, bo tak trzeba powiedzieć, Adam, to jest twój zawód, prawda? Ty żyjesz z himalaizmu. Tak, ja jestem zawodowym sportowcem, himalaistą. Rok minął od wielkiego sukcesu, jakim było wejście zimą na Gasherbrum I. Już cię ciągnie znowu, jest kolejna wyprawa, tym razem Krzysztof Wielicki dobiera zespół, będziecie wchodzili na Broad Peak. Kolejne wyzwanie. Bardzo szybko. Nie miałeś czasu na regenerację chyba. Wiesz, jeszcze w międzyczasie udało mi się wejść latem na K2. Ja tyle lat czekałem na tą swoją szansę sprawdzenia się w górach najwyższych, że kiedy ją w końcu dostałem, to byłem jak taki, wiesz, spuszczony ze smyczy i brałem wszystko, co dają i byłem bardzo zachłanny. Więc mi bardzo pasowało to, że jest wyprawa za wyprawą, że mogę w końcu realizować te swoje marzenia, które gdzieś tam trzymałem na uwięzi przez tyle lat. Jak jechaliśmy na Broad Peak, ja byłem olbrzymim optymistą, bo po pierwsze, przełamaliśmy pewną barierę psychologiczną na Gasherbrumie pierwszym, udowadniając, że Polacy są w stanie nawiązać do tych wielkich osiągnięć lat 80. i są w stanie dołączyć do walki o zimowe wejścia w Karakorum. Miałem takie poczucie, że mamy świetny zespół, no bo dwóch bohaterów mojego dzieciństwa, jeden z lepszych himalajstów wszechczasów, Krzysztof Wielicki, zdobywca korony Himalajów, Maciek Berbeka, świetny wspinacz, przecież dwa pierwsze wejścia zimowe, i trójka młodych. Tomek Kowalski, którego nie znałem osobiście, ale wiedziałem, jakie ma przejścia, wiedziałem, jakie ma osiągnięcia. I Artur Małek, wspinacz z Tychów, którego znałem, z którym się wspinałem, bardzo mocny technicznie. No i ja. I miałem takie poczucie, że to jest świetny miks takiego właśnie wyrachowania taktycznego, doświadczenia z młodzieńczą ambicją i silną motywacją. Skoro już wcześniej opowiedziałeś nam o pewnej taktyce budowania obozów stopniowego, dochodzenia do tego momentu szczytowego ataku, to tutaj już pomińmy tę historię na Broad Peak i wejdźmy w ten decydujący moment ataku. Krzysztof Wielicki, który był w bazie, dał dyspozycję. Idziecie. Mm-hmm. Tak, mieliśmy całkiem ładne okno pogodowe. Wiadomo było, że 5 marca będzie najlepsza pogoda. Wyjście do dwójki z pominięciem obozu pierwszego, to pierwszy dzień. No i martwiliśmy się trochę, bo my blisko 3 tygodnie czekaliśmy na to okno pogodowe. No to 3 tygodnie bezczynności może się odbić na naszej kondycji. Możemy też stracić w tym czasie zdobytą z takim trudem wcześniej aklimatyzację. Ale okazało się, że robimy rekordowy czas dojścia do obozu drugiego. Następnego dnia dojście do obozu czwartego. Idziecie całą czwórką. Czyli idziemy Małek, całą czwórkę. Kowalski, Berbeka, Bielecki. Tak, natomiast od wyjścia z bazy, z takich względów czysto praktycznych, jakby nie wiążemy się w 4-osobowy zespół na przykład na linię, tylko wiążemy się w 2 dwójki. I tak już z bazy wychodziliśmy, jakby ja z Małkiem dobieraliśmy razem sobie jedzenie, gaz, sprzęt wspinaczkowy potrzebny podczas tego ataku szczytowego. Drugim zespołem był zespół Kowalski, Berbeka. Dosyć późno dotarliśmy do tego ostatniego obozu. Wiele godzin zajęło nam wykucie w lodzie, w twardym lodzie platformy, na której mogliśmy rozbić nasze namioty. No i pierwsza taka długa dyskusja to było, o której wyjść do ataku szczytowego. Odwieczny problem himalaistów. Ja byłem zwolennikiem, żeby wyjść w nocy. Już wiedziałem po Gasherbrumie pierwszym, że to jest możliwe. Natomiast no tutaj w twardej opozycji do nas stanął Maciek Berbeka, który powiedział, że jeżeli wyjdziemy w nocy, to on po paru godzinach będzie musiał zawrócić, bo bardzo doskwierały mu odmrożenia, których nabawił się nomen omen na Broad Peaku właśnie 25 lat wcześniej. No i w toku takiej trochę dyskusji i takiej licytacji, tak? Ja mówię pierwsza, Maciek mówi 7, ja mówię 3, Maciek mówi 6, stanęło na tym, że wyjdziemy o 5. Pamiętam łączność z Krzyśkiem, który stwierdził, że to jest za późno. On sugerował od początku, że może powinniśmy wyjść wcześniej. No i tutaj Maciek, który był dla nas wszystkich olbrzymim autorytetem, również myślę, że dla Krzyśka, stwierdził, że nie, że to jest dobra godzina. No i rzeczywiście, wyszliśmy o 5 i do momentu dojścia na przełęcz szło nam to całkiem sprawnie, chociaż już na przełęczy mieliśmy 2 godziny opóźnienia. Ale pogodę mieliście rewelacyjną, bo zdjęcia, które są w twojej książce spod zbarzniętych powiek, pokazują tak piękne góry. Od której rano była taka pogoda? Ta pogoda absolutnie fenomenalna. Utrzymywała się przez cały atak szczytowy. To był najpiękniejszy dzień, jaki ja miałem zimą w górach wysokich i myślę, że to jest jeden z tych elementów, który wciągnął nas w pułapkę, jakim był ten atak szczytowy. Bo gdybyśmy my mieli jakikolwiek powód, żeby zawrócić, oprócz czasu, który no, biegł szybko i nieubłaganie, to my pewnie byśmy z tej szansy skorzystali. Natomiast przy tak pięknej pogodzie my nie mieliśmy żadnej wymówki. I taki kluczowy moment całego tego ataku szczytowego miał miejsce na przedwierzchołku, na tak zwanym Rocky Summit, czy nawet jeszcze kilka metrów poniżej, bo to był ten moment, kiedy połączył się z nami Krzysiek, zapytał, gdzie jesteśmy i powiedział: chłopaki, jest późno, może powinniście zawrócić. I tu znowu radiotelefon przejął Macie, który powiedział: Krzysiek, przyjechaliśmy tu po to, żeby wejść na tą górę. Idziemy dalej. To był taki moment, gdzie ja zacząłem też kalkulować i myśleć. Mówię: kurczę, patrzę na zegarek, jest późno, liczę te godziny i jakbym nie liczył, to mi wychodzi, że będziemy schodzić po ciemku. Przestraszyłem się, normalnie się przestraszyłem, mówię... No to już jest stawianie trochę wszystkiego na jedną kartę i tak naprawdę, jeżeli zdecydujemy, że idziemy do góry, no to możemy nie wrócić. Miałem tego świadomość. A z drugiej strony, no ciężko jest zawrócić od celu, na który człowiek tak ciężko pracował przez tyle miesięcy, jeszcze przecież przygotowując się do wyprawy w kraju, gdy ten cel jest tak naprawdę o godzinę, półtorej drogi od nas. Strasznie trudna decyzja. Podejrzewam, że niewielu ludzi jest w stanie sobie w takiej sytuacji poradzić. Tak. Ale ty postanowili, że idziesz do góry. Wiesz co, ja na tyle się przestraszyłem tych moich kalkulacji, że powiedziałem: chłopaki, może powinniśmy zawrócić. I w tym momencie oni to po prostu zignorowali. Maciek wziął czekań i zaczął się wspinać. I mi się zrobiło głupio, bo facet, który mógłby być moim ojcem, myśli, że damy radę, a ja zaczynam mięknąć. Tak to trochę odebrałem. Stwierdziłem, że okej, jak idziemy, to idziemy. Natomiast jak dzisiaj myślę o tej sytuacji, to wtedy tego nie zauważyłem, ale dzisiaj widzę, że to nie była typowa górska rozmowa, jakich wiele, bo zazwyczaj, kiedy ktoś rzuca hasło odwrocie, to wywiązuje się jakaś dyskusja. Ktoś mówi: nie pękaj, albo no nie wiem, może w sumie masz rację, ale może jednak spróbujmy. Ktoś jakoś reaguje. A tutaj nie było żadnej reakcji, nie było żadnej dyskusji, jakby to nie było po prostu ważne. My po prostu wzięliśmy i poszliśmy do góry, nikt się nie wyłamał. No ty dostałeś w ogóle wtedy jakiegoś dodatkowego animuszu, bo generalnie wyprzedziłeś ich i wszedłeś pierwszy. Tak, tak, rzeczywiście. I myślę, że ja poniekąd szedłem już napędzany strachem. Że ta adrenalina, ta myśl o tym, że niedługo zapadnie zmrok i będziemy pierwszymi ludźmi w historii, których noc zapada na takiej wysokości w Karakorum. My nie wiedzieliśmy, co się stanie. Wiadomo, że nocą ta temperatura spada. Już było ekstremalnie zimno. Co będzie po zmroku? Co będzie, jak na przykład pojawi się wiatr? Nie wiemy. My tam jesteśmy trochę jak na innej planecie. Mamy te swoje kombinezony, mamy ten cały sprzęt, ale czy on jest wystarczająco mocny? Tego tak naprawdę nie wiemy. To niezwykłe, że w czasach, kiedy latamy w kosmos i wydaje się, że wszystko już jest odkryte i każdy fragment globu wyeksplorowany, my cały czas mamy miejsca, które są tak bardzo niedostępne. Łatwiej jest ściągnąć kogoś z orbity okołoziemskiej niż zrobić akcję ratunkową na 8-tysięczniku zimą. Tak. Więcej osób stanęło na powierzchni Księżyca niż na 8-tysięczniku zimą w Karakorum. Adam, zdobyłeś ten szczyt. Wiedziałeś, że jest bardzo późno. Każdy wtedy decydował sam ze sobą, że schodzi w dół. Jak ty schodziłeś, widziałeś, że oni jeszcze chcieli ten szczyt osiągnąć. Maciek, Tomek, czy Artur Małek? Wiesz, ja nawet jak byłem na szczycie, to już wiedziałem, że jest godzina do zmroku. I pierwsza myśl: powinienem chłopaków zawrócić. I jedna osoba wchodzi, szczyt jest osiągnięty, wyprawa kończy się sukcesem. Po czym popatrzyłem, no ja widziałem ich doskonale, byłem tak naprawdę, my na szczyt wchodziliśmy w odstępach 20-minutowych i pierwsza myśl: muszę ich zawrócić, a druga myśl: Adam, to już nie ma żadnego znaczenia. Każdy z nas i tak będzie musiał schodzić po ciemku. To już niech przynajmniej wejdą na ten szczyt. Schodząc, porozmawiałem z każdym chłopaków, pogratulowałem, z każdym zamieniłem parę zdań. Najdłużej rozmawiałem z Maćkiem, pogratulowałem mu przede wszystkim wejścia. Powiedziałem, że nie działa mi radio i że schodzę. I to był ostatni raz, kiedy widziałem Maćka i Tomka. Tomek Kowalski i Maciek Berbeka pozostali tam właśnie na Broad Peak. Wyżeście z Arturem zeszli. Krzysiek Wielicki musiał zmierzyć się z prawdą, jaką była strata dwóch fantastycznych ludzi. Dlaczego spadła na ciebie później taka fala krytyki? Chyba nie spodziewałeś się po powrocie, że bardzo wiele osób będzie chciało szukać winnego tej śmierci. Tak, no my się tego w ogóle nie spodziewaliśmy, że nie dość, że byliśmy absolutnie zdruzgotani tym, co się wydarzyło i wracając do kraju, no atmosfera była fatalna, ale w ogóle się nie spodziewaliśmy tego, że jeszcze ktoś będzie próbował szukać winnych tej sytuacji. Mi jest trudno odpowiedzieć i też może niezręcznie, dlaczego to akurat ja stałem się tutaj głównym winowajcą. Myślę, że poniekąd jesteśmy sami sobie winni w tym sensie, że o ile tragedie czy śmierć w Górach Wysokich to nie jest żadna nowość i takie tragedie miały miejsce no, wcześniej wiele razy. Natomiast to, co się zmieniło, to, że dzisiaj ten himalajzm odbywa się na oczach całego świata, na oczach mediów i Artur Heiser, zabiegając o poparcie dla programu Polski Himalajm Zimowy, wiadomo, że taka wyprawa wiąże się też z olbrzymimi kosztami i bez wsparcia sponsorów himalajzm w ogóle nie funkcjonuje. No a sponsorzy chcą zasięgu, więc my udzielamy się w mediach. To jest taki miecz obusieczny, tak? Bo w momencie, kiedy jest sukces, to jest całkiem nieźle. Ale wszyscy wiemy, jakie są te mechanizmy działania mediów. I wiadomo, że jeżeli jest tragedia, no to nagle to się sprzedaje jeszcze lepiej. Wystarczy porównać rozgłos medialny, jaki przyniosło wejście na Gasolbrum I, gdzie był olbrzymi sukces na skalę międzynarodową, a jak głośno było w wyprawie na Broad Peak. Nie? Gdzie sukces był na takim samym poziomie, tylko że jeszcze dodatkowo ktoś zginął. I myślę, że głównie bym tutaj upatrywał chyba źródeł tego zainteresowania, bo z perspektywy medialnej to jest super historia, tak? Najpierw mamy heroiczną walkę o szczyt pod banderą biało-czerwoną, potem mamy sukces, wielka rzecz, potem ktoś ginie, a potem jeszcze znajdujemy winnego tego wszystkiego. Więc myślę, że to jest jakaś taka po prostu narracja, która się pojawiła. Wiesz, to był trudny okres dla mnie, oczywiście, ale to, co chyba mogę powiedzieć, to, że tak naprawdę cały ten szum medialny wokół tej wyprawy to było kompletnie drugorzędne wobec tego, że po prostu dwóch moich przyjaciół nie wróciło z wyprawy i problem nie leżał w tym, że ktoś mnie krytykuje, tylko problem polega na tym, że straciłem dwóch przyjaciół. Myślę sobie, że gdybyś tam wtedy u góry czekał na nich, to dzisiaj byśmy tu nie rozmawiali. No, ja wiem, że tak by było. Rozmawialiśmy o tym przed chwilą, tak, że każdy postój powyżej jakiegoś tam czasu no, jest bezpośrednim zagrożeniem życia. Natomiast bardzo niepokojąca jest refleksja, że gdybym tam został i zginął na tej górze, to przez wielu byłbym postrzegany jako bohater, a w momencie, kiedy mi i Arturowi udało się przeżyć, to dla wielu jesteśmy skończonymi draniami. Adam, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Oczywiście nie chciałbym zostawić państwa w tym klimacie, do jakiego dotarliśmy, bo to była tragedia. Wobec tego na koniec powiedz tylko, już za chwilę piękna góra przed tobą. Polsped Choyu Expedition 2017. Nowa wyprawa, nowe wyzwanie. Chcę zrealizować swoje wieloletnie marzenie, czyli poprowadzić nową drogę na ośmiotysięczniku na Choyu, północna ściana w małym, czteroosobowym międzynarodowym zespole. I tego ci życzę. Adam Bielecki był dziś gościem Godziny Prawdy. Dziękuję ci za te wielkopiątkowe refleksje, bo niewątpliwie warto pomyśleć o takich ostatecznych rzeczach, o których także dzisiaj opowiadałeś. Super, bardzo pięknie dziękuję za rozmowę i życzę wszystkim udanego weekendu. Wesołych świąt. Wesołych świąt.